الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنے سفر کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. آج ہم پہنچ چکے ہیں 15ویں سلسلے میں، اور آج مقابلہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد مدنی، اور اس کے سامنے ہیں فیصل آباد سردار آباد مدنی کے اسلامی بھائی. یہ مدنی گروپ کے اسلامی بھائی ہیں، اور ان میں سے ہم نے اس پورے 12 ٹیموں کے گروپ میں سے ہمیں 4 ٹیموں کی تلاش ہے کہ جنہیں ہم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور پھر مکی گروپ کی موجودہ 4 کوالیفائیڈ جو آلریڈی ٹیم ہیں جو پہلے سے ہی کوارٹر فائنل کے لیے پہنچ چکی ہیں، پھر ان 4 ٹیموں کے درمیان آگے جا کر کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل، اور پھر وہ دن آئے گا کہ جب فائنل ہونا ہے. ہمارے ساتھ فیصل آباد مدنی اور اسلام آباد مدنی کے اسلامی بھائی ہیں. اب وقت ہوا ہے مقابلے کے آغاز کا، دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے. جی اسلام آباد اور فیصل آباد سردار آباد، دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج مقابلہ لے جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. اب جناب دائیں طرف ہمارے موجود ہیں فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائی، بائیں طرف موجود ہیں اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت سے آئے ہوئے، سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں. دائیں طرف والوں سے پہلے ان کے نام پوچھیں گے. فیصل آباد سردار آباد کی ٹیم میں بھی ایک جانا پہچانا چہرہ ہے، یہ وہی اسلامی بھائی ہیں جو سیزن تھری ذہنی آزمائش کے فائنل میں جیتے تھے، عمرے کا ٹکٹ حاصل کیا تھا اور مدینہ منورہ حاضری کو گئے تھے. دیکھنا ہے یہ تاریخ پھر دہراتے ہیں یا کہاں تک جاتے ہیں. بتائیے اپنا نام اور اپنے اپنے شعبہ جات. جی محمد آصف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، دورہ حدیث شریف. ماشاءاللہ. جی محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، 4th ایئر ایم بی بی ایس پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد. چلے جناب ایم بی بی ایس کرنے والے طالب علم بھی آ گئے ہیں. جناب محمد بلال عطاری، فائنل ایئر ایم بی بی ایس پی ایم سی پنجاب میڈیکل کالج سردار آباد فیصل آباد. ماشاءاللہ. جناب جی زیاد المدینہ تاری، جامعۃ المدینہ، فیضان میرے علی اسلام آباد، درجہ سادسہ فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ کے طالب علم. جی جناب انجینئر محمد بابر شہزاد تاری، یو ای ٹی ٹیکسلا. جناب انجینئر بھی ہیں اور آپ تو کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ بھی لگتے ہیں، تنظیمی طور پہ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یو ای ٹی کے جو آؤٹ سائڈ کے ہاسٹل ہیں ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے جناب، انجینئرنگ کرتے وقت یا وہاں انسٹیٹیوٹ میں جاتے وقت بھی آپ کا یہی حلیہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی اس میں؟ امامہ شریف اکثر رہتے ہیں. ماشاءاللہ امامہ شریف بھی اکثر سجائے رہتے ہیں. جی غلام الیاس، جامعۃ المدینہ، فیضان مہر علی. جناب دنیاوی انسٹیٹیوٹ سے بھی ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہیں، گویا ایک بڑا خوبصورت مکسچر ہے. اور دیکھ رہا یہ ہے کہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. آئیے دکھاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ اس کے راؤنڈز کیا ہوں گے، اس کے سیگمنٹس کیا ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں. جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے. 8 سیگمنٹ سے مدنی چل کے ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ مقابلے میں دونوں طرف کی ٹیمیں کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں، کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. بظاہر تو بڑے قابل، بڑے سمجھدار، بڑے سلجھے ہوئے اسلامی بھائی لگ رہے ہیں، مگر ذہنی آزمائش سلسلہ ایسا ہے کہ یہاں آ کر بہت ساری جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے انسان. آئیے جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی علم نور ہے سیگمنٹ میں 5 سوال ہوں گے، ہر سوال 2 نمبر کا ہے. کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو. صحیح جواب دینے کی صورت میں 2 تحفے ملیں گے، ایک تو 2 نمبر ملیں گے اور ایک انشاءاللہ سبز لائٹ کی جگمگاہٹ ملے گی، اور غلطی کی صورت میں نہ نمبر ملے گا اور ہمارے منچ پر سرخ لائٹ جل جائے گی. جناب باری ہے ہمارے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. جنت البقیع کے قبرستان میں کتنے صحابہ اکرام آرام فرما ہے؟ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ایک روایت کے مطابق تقریباً 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما ہیں. ہر صحابی کو مدینہ منورہ سے پیار تھا، مگر مدینے والے کا مدنی پیغام ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ حضرات قدسیہ ساری دنیا میں پھیل گئے. جواب درست دے دیا ہے، ذرا زور سے جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ خوب انشاءاللہ ذکر و اذکار بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہیں. واقعی جنت البقیع وہ قبرستان ہے، یعنی دنیا کے کسی اور قبرستان کو دیکھیں نا تو خوف آتا ہے، اور جنت البقیع کو دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کوئی اور قبرستان نہیں ہے، میرے آقا کے قدموں میں بڑا ہی خوبصورت قبرستان، فیض والا قبرستان. بتائیے حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش کتنے صحابہ اکرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان عرفات میں جمع تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام. کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام، جواب درست ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کیلکولیشن کرنا جانتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے حیات طیبہ کا جو حج تھا حجت الوداع، اس میں 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش موجود تھے. جنت البقیع میں ابھی آپ نے سنا کہ 10,000 صحابہ کرام تھے، تو باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کیوں نہ کی، اور وہاں انہیں مطلب گویا متفن کیوں نہ ملا؟ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان صحابہ میں سے اکثریت نے دین متین کی خدمت کے لیے، اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے گویا سفر اختیار کیا، اور یہ آج ان کا فیضان ہے کہ آج ہمیں ساری دنیا میں اسلام کی روشنی نظر آتی ہے. کیا بات ہے صحابہ کرام علی مردوان کی، کاش ہمیں بھی قربانی دینے کا جذبہ مل جائے. سوال ہے اب سردار آباد والوں سے، روزانہ 1,000 بار درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 1,000 مرتبہ درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ اللہ، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جواب درست ہے. بتائیے روزانہ دن کیا اعلان کرتا ہے؟ کیا یہ دن بھی کوئی اعلان کرتا ہے؟ روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ اعلان دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ میں آج کے بعد پلٹ کر نہیں آؤں گا. ہائے ہائے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا، جواب یہ بھی درست ہے. اور یہ کتنی اہم بات ہے، یہ دن اعلان کرتا ہے کہ مجھے اچھا گویا استعمال کر لو، اچھا کام کر لو، مگر کیا ہمارے دن گزرتے ہیں اچھے کاموں میں اضافہ ہوتا ہے، یا معاذ اللہ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ہماری برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. سوال ہے سردار آباد والوں سے، نجاست حقیقیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حقیقیہ سے مراد ہے ایسی نجاست کی جو نظر آ رہی ہو، جیسے کپڑا ناپاک ہو گیا، پیشاب یا پخانہ وغیرہ لگ گیا، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں. نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز ہے جو کپڑے یا بدن وغیرہ پہ لگ جائے تو ظاہر طور پر معلوم ہو جاتی ہے، جواب درست ہے. بتائیے نجاست حقیقیہ سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تعریف تو پتہ چل گئی، اب پاک ہونے کا طریقہ بھی بتائیے. نجاست حقیقیہ سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی اس کپڑے یا بدن کو ناپاک چیز سے دھو کر پاک کر لیا جائے، جی اس سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے یا بدن وغیرہ کو اس سے وہ ناپاک چیز دھو کر جو ہے وہ پاک کر لی جائے، جواب درست ہے. بتائیے مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی کیا دعا ہے؟ چلیں جناب، مرغ تو بہت جگہوں پر بانگ دیتا ہے، اب اس کی بھی دعا ہے، غور سے سن لیجیے. اللہم انی اسالک من فضلک. جی اللہم انی اسالک من فضلک، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جب شعار کفار کو دیکھے یا آواز سنے تو کون سی دعا پڑھے؟ بعض اوقات کفار کی عبادت گاہیں یا ان کی عبادت کی آوازیں، مخصوص آوازیں آتی ہیں، اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ یہ بیرون ملک کے ناظرین کے لیے بڑا سفیشنٹ اور بڑا یہ سمجھیے کہ فروٹ فل آنسر ہوگا. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد لا نعبد الا ایہ. جواب بالکل درست ہے. اونٹ، آپ نے کبھی کبھی اونٹ کو بل بلاتے ہوئے سنا ہوگا، بتائیے کیمل، اونٹ جب بل بلاتا ہے تو اس کو اس وقت کیا دعا پڑھنی، وہ کیا کہتا ہے؟ اونٹ جب بل بلاتا ہے تو وہ بھی کچھ کہتا ہے، کتابوں میں یہ بھی ہمارے لیے موجود ہے، آئیے سنیے. حسبی اللہ وکفا بہ وکیل. اونٹ اپنے بل بلانے پر کہتا ہے حسبی اللہ وکفا بہ وکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی اور وہی میرا کارساز ہے. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے میرے رب کی، میرے رب کی ایسا لگتا ہے کہ ساری مخلوق، کتابوں میں لکھا بھی جانور، چرند، پرند، درخت، سب اس کا ذکر کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی لکھا کتابوں میں کہ جب کوئی جانور غافل ہو جاتا ہے ذکر سے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، جب درخت ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ انسان ہے جو سارا سارا دن، بلکہ ایسا لگتا ہے کئی کئی سال اپنے رب کی یاد سے غافل رہتا ہے. اور یہ کتنا خوبصورت میسج بھی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی اور میرا کارساز ہے. اللہ کرے یہ بھروسہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، پھر دنیا کے غموں سے بڑی آسانی سے چھٹکارا مل سکتا ہے. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. اونٹ کی بات تو سنی، آج دیکھیں مدری چل کے ناظرین کتنے انٹرسٹنگ کوئسچن ہیں اور کتنی پیاری معلومات ہو رہی ہے. شاید زندگی میں کبھی آپ نے یہ معلومات نہیں سنی ہوگی، تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ اللہ، سنو پرندوں کی تسبیح. بشکری تدوم النعم. تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بشکری تدوم النعم، یعنی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے، اونٹ بھی ہمیں گویا سبق دے رہا ہے، تیتر بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو شکر کرنا تو نعمتیں دوام رہیں گی، نعمتوں میں برکت ہوتی رہے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب چلیں گے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے، دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلامی بھائی جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے عابد باپو انہیں تحفہ بھی کیا دیتے ہیں. جی دنیش شیخ بھائی کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، ماشاء اللہ. باپو آج کیا تحفہ سٹارٹ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ ابتدا جو ہے ہم مدینے کی تسبیح. ہائے ہائے ہائے، 313 بار درود پاک کی نیت کے ساتھ. قرآن پاک میں ایک صحابی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون ہیں اور کس پارے میں ان کا ذکر ہے؟ صحابی کا نام بھی بتانا ہے اور پارا بھی بتانا ہے. پورا جواب دینا. ہاں پورا جواب دینا ہے. ایک کتاب بھی ساتھ بڑھا دینا، دو جز ہیں نا اس کے. چلیں تسبیح کے ساتھ ایک کتاب بھی دے، پیاری سی دے دیں. اور صحابی کی بات ہوئی تو صحابہ کرام کا عشق رسول ہی دے دیں، کیا بات ہے. مدنی چل کے ناظرین غور کیجئے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے اور کس پارے میں ذکر ہے؟ قرآن پاک کے 22 پارے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. سورہ بھی بتائیں گے؟ سورۃ الاحزاب. ارے واہ، پھر آیت بھی بتا دو یار. آیت نمبر 37 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، پارہ 22 ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. کیا بات ہے مدینے کی. سوال جواب چلتے رہیں گے، چلتے ہیں علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد. ہمیں بتایا جائے کہ جناب اس وقت سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے نمبر 10-10 ہیں، غلطی کوئی نہیں کی ہے. فیصل آباد اور اسلام آباد شروع کریں گے اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. تین تین اشعار ہوں گے، کوشش کریں کہ اس میں غلطی نہ ہو. آپ سے پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. شروع کریں گے فیصل آباد والوں سے. شاہ مدینہ کی الفت دے، سوز دے اور درد رکت دے. درد و رکت دے. شاہ مدینہ کی الفت دے، سوز دے اور درد و رکت دے. مدد بھی لے سکتے ہیں، ایک آپشن مدد کا ہے، مگر ان سے لیں گے جو ذہنی آزمائش سلسلے میں نہیں ہیں. جی عشق نبی میں خوب رلانا یا اللہ میری جھولی بھر دے. عشق نبی میں خوب رلانا یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست ہے. کیا بات ہے. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا. یہ والا شعر میں چاہوں گا کہ ہمیں جنید بھائی ترجمہ سنائیں. میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا. میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. پڑھیں گے جنید بھائی؟ اچھا مل کر پڑھیں گے. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں منگتا تو دینے والا ہاں میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی ہاں جھولی بھر جائے گی انشاءاللہ. بڑا خوبصورت شعر ہے, دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. اجاڑا خان آئے بے کس بڑا کمال کیا, چمن سے پھینک دیا آشیانہ ہے بلبل, اجاڑا خان آئے بے کس بڑا کمال ہائے ہائے. چمن سے پھینک دیا آشیانہ ہے بلبل, اجاڑا خان آئے بے کس بڑا کمال کیا. جواب درست دے دیا ہے. یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم, یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم. چھڑا کے سنگے در پاک سر وبال کیا, چھڑا کے سنگے در پاک سر وبال کیا. جواب یہ بھی درست ہے. تیسرا شعر, بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے بارا, بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے بارا. لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا, ہائے ہائے. لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا. جواب درست ہے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے, مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا, مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. جواب یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے شاندار اشعار سنائے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے درمیان کچھ ہی لمحوں میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جلوہ فرما ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ سارے اسلامی اپنی جگہ بیٹھیں گے, اور مدنی چل کے ناظرین بھی گویا تیار ہو جائیں. ہم انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے, بلکہ جو شعر آپ سے پوچھنا ہے اب وہ نگرانی شورا سے عرض کریں گے کہ وہی ہم سے انشاءاللہ وہ شعر بتائیں گے. انشاءاللہ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. سب مل کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا نگرانِ شورا کی آمد, مرحبا افطار کے پیارے کی آمد, مرحبا ہیرو میں ہیرا, ہیرو میں ہیرا, ہیرو میں ہیرا, نگرانِ شورا شورا کے نگران پر نور کی برسات ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیں, پھر انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے جو شعر پوچھنا ہے اور اس پر انعام بھی لینا ہے وہ ہم انشاءاللہ نگرانی شورا کے ذریعے پوچھیں گے, اور پھر ان سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے, سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے بھی 16 نمبر ہیں. اب تک کوئی غلطی نہیں کی, اور اسلام آباد والے بھی کمر کس کر لگتا ہے آئے ہیں, انہوں نے بھی 16 نمبر حاصل کیے ہیں, انہوں نے بھی اب تک کوئی غلطی نہیں کی. حضور ہمارے دو سیگمنٹ ہو گئے ہیں, اور ہماری دائیں طرف جو اسلام بھائی ہیں وہ سردار آباد فیصل آباد کے, اور بائیں طرف اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ, اور کچھ جامعت المدینہ کے طلبہ بھی ہیں, کچھ انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے ہم یہاں تک آئے ہیں. سیگمنٹ کے ہمارے سلسلے کے دو سیگمنٹس پورے ہوئے ہیں, باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کسی شعر کو پوچھنے کی. تو آپ کوئی ایک مصرع پڑھ دیں جو سنا دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو کوئی تحفہ پیش کر دیں. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, آئے آئے آئے سبحان اللہ. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا. جی دیکھیں کون سناتے ہیں اور تحفہ کیا لیتے ہیں. مزہ تو یہ نا کہ جو جواب دے آج تحفہ بھی نگرانِ شورا کے ہاتھوں سے لینا. چلیں کون سی؟ میرے کریم سے گھر قطرہ گلدستہ ہے درود و سلام کتاب, بڑی پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. نگرانی پڑھ لیں گے, اندازن پڑھ چکے ہیں ایک بار پھر پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ مرحبا اللہ ہم سب کی مغفرت ماشاءاللہ چلے جناب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو مرحبا آپ نے ہماری یہ تو نہیں کہا جائے ویسے آپ نے ایک بار اس پہ میری اصلاح کر دی ہے کہ مہمان نہیں ہوتے ہم آپ کا ہی مدنی چینل ہم سب کا مدنی چینل ہے آپ تشریف لائے جزاک اللہ اب یہ کہ آج امید ہے کہ بہت ساری ویورشپ ہوگی تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین ابھی ایک رسالے میں مدنی پھول پڑھا تھا وہ مدنی پھول بیان کرنے کا ذہن بن رہا ہے ماشاءاللہ کہ ایک بزرگ سے خواب میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ کن کی قبروں کو روشن پایا واہ تو انہوں نے ارشاد فرمایا جنہوں نے دنیا میں زیادہ مصیبتیں اٹھائیں اللہ اللہ اب آپ تو مجھے فرما رہے ہیں کہ میں کچھ حس کروں مسئلہ یہ کہ اس وقت جن سے ملنا ملاقاتیں کا کہیں بھی سلسلہ رہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے بیماریاں ہیں گھروں میں پریشانیاں ہیں تو کوئی بے روزگار ہے تو کسی کی آمدنی کم ہے کوئی بھی اولادی کا شکار ہے تو کسی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی میں تو ساس بہو میں ماں باپ اور اولاد میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اتفاق کی کمی کی کافی مجھے جی وہ آ رہی ہیں چیزیں اب یہ ساری چیزیں ہیں مگر ان کو ختم کرنے کے کوئی اسباب نہیں بنائے جا رہے میں کہیں حاضر تھا تو کسی نے اپنی پریشانیوں کی باتیں بیان کی تو میں نے ان کو کچھ اسباب بیان کی کہ بعض اوقات پریشانیوں کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے اسباب یہ یہ ہوتے ہیں تو وہ اتفاق کر رہے تھے تو میں نے عرض کی کہ جہاں مچھر زیادہ ہو نا وہاں کھڑکیاں بند رکھی جاتی ہیں اب کھڑکی کھلی رکھ کر کہیں کہ مچھر سے نجات کیسے ملے میں کہ اس کے بارے میں میرے کو فارمولا نہیں ہے تو مطلب کھڑکی بند کرنے سے کیا مراد ہے میں نے کہا ٹاپکس بند کر دیے جائیں ایسی گفتگو اور ایسے مضامین جو گھروں میں عموماً ڈسکس کیے جاتے ہیں یہ بند کر دیے جائیں اور ہم سب اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم خود درگزر کریں گے ہم خود ہی برداشت کریں گے اور ہم خود ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے صحیح یعنی ہمارے یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سے توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے آپ مجھ سے توقع رکھ رہے ہیں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا صحیح ٹھیک ہے اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ میرا خیال رکھیں اور میں یہ ذہن بنا لوں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا دوسروں سے طلب زیادہ ہے اپنی اپنا کردار بھول جاتا اپنی ہاں اصل میں ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں اور ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ توقعات پر پورا اترنا جو ہے نا یہ دنیا کا مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے میں یہاں آیا اب میں توقع لے کر آؤں نا کہ میرا میں آؤں گا تو یوں ہی ہوگا اب یوں نہ ہو تو میری میں دل برداشت ہو سکتا ہوں اور اس سے اچھا ہو جائے جو میں نے سوچا تھا میں کچھ بھی توقع نہیں اب جتنا بھی ہوگا میرے لیے اچھا ہوگا تو توقعات کم رکھی جائیں مصیبتوں پر صبر کیا جائے اور جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پر آ رہی ہوتی ہیں ان کے اسباب پر غور کیا جائے صحیح ہمارے عموماً اسباب پر غور نہیں کیا جاتا اب چونکہ اس وقت بھی شاید آپ کے سلسلے کو فیملیز بہت زیادہ دیکھنے کا شاید رجحان ہوتا ہے نا جی خاندانوں میں گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں سب سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ سب سے سوال کرتے ہیں میں ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہیں تقریباً لوگ آپس میں رہتے ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مطمئن نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ 100% پر کبھی بات نہیں کی جائے گی کمپرومائز سے گھر نہیں چلا کرتے عبد الحبیب بھائی کمپرومائز کا ایک وقت میں مطلب کہ اینڈ ٹوٹنا آ جاتا ہے کہ میں آپ سے کب تک نبھاتا رہوں گا جب تک کہ ہماری مطلب کہ آپس میں جو تعلق ہے نا وہ اچھا نہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں عموماً اتنا زیادہ کمپرومائز بڑھ جاتا ہے, پھر بعض اوقات ون وے کمپرومائز چل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ ہی میرے ساتھ کریں میں آپ کے ساتھ نہ کروں وغیرہ. اس میں ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اور اس میں جو موٹی بات جو میں آپ سب کے سامنے عرض کروں گا وہ ایک, ہمیں سے ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ عموماً جو گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ زبان کی آفتوں سے ہوتے ہیں. نہ بڑا کہتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے پر کیا بیتے گی, نہ چھوٹا زبان درازی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ بڑے کا دل کتنا دکھے گا. جب تک کہ ہم اپنی زبان پر قابو نہیں پائیں گے اس وقت تک غالباً ہماری معاملات درست نہیں ہو سکتے. اور یہی میں چند فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب عموماً ڈاکٹر آتا ہے تو بیماری یاد آتی ہے, اور اس طرح مولانا یاد آتا ہے نا تو عموماً پریشانیاں یاد آتی ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے. اور شاید عبدالحبیب بھائی کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا کہ بظاہر بڑے خوش باش اور خوشحال نظر آنے والے جب ہم سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے مطلب ہم وہاں سے کوئی عبرت لے کر ہی لوٹتے ہیں. مطلب میں اپنی بات کروں, کئی گھروں سے, کئی جگہوں سے, کئی خاندانوں سے, کئی شہروں سے میں عبرت لے کر لوٹنے کا میرا تجربہ ہے. عبرت ہوتی ہے. لوگ ان کے گھر, ان کی گاڑیاں, ان کا ٹھاٹ دیکھ کر ان پر رش کرتے ہوں گے, لیکن جب ان کی باتیں پتہ چلتی ہیں تو لے جاتے ہیں ہمیں. مطلب کہ رش کرتے تبھی تو لے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرانے کے لیے, اور جب یہ جمع ہوتے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ سکے علیحدگی میں چاہیے. جب علیحدگی میں لے جاتے ہیں تو جب ہم واپس نکلتے ہیں تو وہ باتیں میں اپنے ساتھ والوں کو بیان نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھروں کی باتیں بیان نہیں کی جاتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ دورہ فرما رہے تھے تو آپ نے گھر میں کوئی ایسی نقل و حرکت محسوس فرمائی تو آپ اس گھر میں داخل ہو گئے, دیکھا تو ایک شخص شراب پی رہا تھا. آپ کے ساتھ اس وقت شاید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ باہر تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے اور اس کو آپ نے جب یہ شراب وغیرہ میں مبتلا پایا تو آپ نے اس کو مطلب ڈانٹا اس کو کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس نے بھی آپ کو کہا کہ حضور آپ بھی تو اس طرح دروازے کے بغیر داخل ہو گئے. تو یوں آپس سے مکالمہ ہوا. خیر آپ نے اس کو سرزنش فرمائی اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا اس کو ارشاد فرمایا. پھر آپ تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو باہر جو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی کچھ پوچھا نہیں, نہ کوئی بات چیت ہوئی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں گھر میں کیوں داخل ہو گیا, ایک آدمی گھر کے اندر کر رہا تھا. چونکہ وہ شخص آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا, اب اس سے آنا بند کر دیا تو آپ کو یہ احساس تھا کہ یہ لگتا ہے وہ شرمندہ ہو گیا, میرے سامنے نہیں آئے گا. ایک عرصے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا کہ وہ آپ کی مجلس میں آیا ہے, تو آپ نے اس کو دیکھ کر تھوڑی آپ کو راحت وہ ڈھارس ہوئی. آپ نے اس کو قریب بلایا, وہ قریب آیا. آپ نے اور قریب بلایا, وہ اور قریب آیا. آپ نے اور قریب بلایا, اور قریب, یہاں تک کہ بالکل اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے کان میں آہستہ سے کہا, جو اس دن دیکھا تھا نا میں نے کسی کو نہیں بتایا, جو میرے ساتھ تھے نا ان کو بھی نہیں بتایا, دھارس دے رہے تھے. اس نے انہوں نے آپ کے کان میں کیا کہا, اس دن کے بعد میں نے شراب بھی نہیں پی. اللہ, آپ نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا. سارے دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو چھپانا ہے نا, پردہ پوشی چھپانا, یہ بڑی مطلب یہاں کچنوں میں جا کے جھانکنا, کمروں میں جا کے جھانکنا, اس کے افعال اور کردار کے اندر جا کے جھانکنا, اور اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو گھر کے اندر, خاندان کے اندر, رشتہ داروں کے اندر اس کا ڈھول بجانا, اللہ نہ کرے اگر بہو کو ساس کا پتہ چل گیا تو وہ جب تک اس کے بیٹے کے آگے ماں کو ذلیل نہیں کرے گی لگتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی. اگر نند کا یہ پتہ چل گیا تو جب تک بھائی کے آگے بہن ذلیل نہیں ہو جائے گی اس کو نیند نہیں آئے گی. اور اگر گھر کے اندر بھائی یا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے تو پھر میکا زندہ باد, میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن تو ہے نا, وہ کہاں چلے گئے, وہ سنیں گے میرے سسرال والوں کے عیب, ان کی تہمتیں اور بہتان, اور میں بھی ان کے آگے حرام بولوں گی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر حرام سنیں گے. چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس دن بہنیں میکے میں جمع ہوتی ہیں نا اس دن غیبت ڈے لگتا ہے. وہ مطلب کہ وہ کالا دن، بلیک ڈے، یعنی وہ بھی کان دھر کر سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو کیا تکلیف ہے، اور وہ بھی کہنے کو تیار ہوتے ہیں کہ مجھے کیا تکلیف ہے. ارے نادانو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اپنے شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں، اور جا کر ارشاد فرمایا کہ علی کا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے صرف اس قدر اشارہ کیا کہ آپس میں کچھ ہماری شکر انجی ہوئی ہے، روٹ کر چلے گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے لوٹے اور ڈھونڈنا شروع کیا کہ علی کا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک جگہ لیٹے ہوئے تو مٹی آپ پر اڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کم یا ابو تراب، اٹھو ابو تراب. اور ایک نارمل بات ہوتی ہے نا، یعنی میں گھر پر گیا تھا، مجھے فاطمہ نے یہ کہا، کیا بات ہے، کیا کچھ بھی نہیں. میں نے جو واقعہ پڑھا، جو روایت پڑھی، میں اس کا پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. آپ نے ایک نارمل بات کی، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرا یہ ہو گیا، نہ شہزادی صاحبہ نے عرض کی کہ ابا جان یہ ہو گیا، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں سے بات کی کہ کیا ہو گیا. معاملے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور روایت ہمارے سامنے آ گئی، اس کے اندر کوئی بیان نہیں ہے. اور یہ لقب کتنا مشہور ہو، اور ابو تراب لقب مشہور ہو گیا اے مٹی والے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو اگر آپ واقعی ختم کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچیں. جو گھر کے بڑے ہیں نا، وہ یہ نہ سوچے کہ چھوٹوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا، بچوں کا، بیٹے کا، بہو کا، نند کا دل نہیں دکھتا ہوگا. بہو یہ نہ سمجھے کہ میرے کردار سے یا میرے مزاج سے یا میرے انداز سے میرے کسی بھی گھر کے فرد کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی. یعنی ہم اپنے آپ کو بشری تقاضوں کے ساتھ سمجھیں. ہم لوگ خطاؤں سے بچے ہوئے نہیں ہیں. کوئی بہو یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے میرے سال میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی ساس اور گھر والے یہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے ہماری بہو کو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، نہ بیوی یہ سمجھے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو کبھی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کبھی شوہر یہ سمجھے کہ میری وجہ سے میری بیوی کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ بہو نہ بھابھی نندوں کے لیے یہ سمجھے، نہ نندے بھابھی کے لیے سمجھے. کیونکہ ہم جب آپس میں رہتے ہیں تو ہمارے زبان، کردار، مزاج، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، آنے جانے، بولنے چلنے سے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچنے کے اندیشے رہتے ہیں. میں نہیں کہتا گھر کو پہنچاتا ہوگا، اندیشے رہتے ہیں. لہذا زبان کی حفاظت، اور ہر ایک کو چاہیے کہ معافی مانگتا رہے. میری وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، تکلیف ہو گئی معاف کر دیجیے گا. اور واقعی اگر آپ کو احساس ہے کہ میری فلاں وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو کہہ کر کہہ دیں کہ اس دن میں نے آپ کو وہ جو کہہ دیا تھا نا، وہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دینا. کیا حرج ہے، ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، سویر ہو جاتی ہے، کچھ میٹر ہو جاتے ہیں. میں نے جو باتیں کی ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں گھر والوں کے لیے شاید قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، شوہر کے لیے قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کہہ دے کہ وہ میں نے وہ ناشتے کے ٹائم پر آپ کو وہ دو باتیں سنا دی تھی، مجھے آفس جا کر کاروبار پہ جا کر احساس ہوا کہ یار اس بیچاری کو میں نے خالی خالی سنا دی، یار مجھے معاف کر دینا. یار یہ مطلب بولے گا کیسے، اس کو زبان اٹھتی نہیں، زبان نہیں اٹھتی ہے تو قیامت کے دن کیا کرے گا. نہیں، یہ مطلب احساس ہونا چاہیے. میں واقعی یہ بہت پرانے ٹاپک ہے ہمارے جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان موضوعات کو جتنا بیان کرے اتنا کم ہے، کیونکہ گھر کا سکون جو ہے نا، یقین مانو یہ بیماریاں پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اور آپ کے دکھوں کے اندر آپ کے سپورٹنگ پلر کھڑے کرتا ہے، اور آپ کو گھٹن اور گھبراہٹ نہیں ہونے دیتا. لہذا میں تمام تر عاشقان رسول کو، جو بالخصوص جو یہ ہمارا ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھتے ہیں، میں ان سے مدنی التجا کروں گا کہ آپس میں گھروں میں معافی مانگنے کا سلسلہ رکھیں. یہ بات صرف ان گھروں کی نہیں ہے جہاں شادیاں ہو چکی ہیں، یہ بات ان گھروں کی ہے جن کے گھروں میں اب تک کوئی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. ان میں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہیں، ان میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، ان میں بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں، بہت کچھ ٹینشن کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس انڈیویجل کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر کیسز یہی آ رہے ہوتے ہیں. دارالفتا میں جاؤ تو آپ کو دارالفتا والے مفتیان نے کہنا بتائیں کہ ہمارے پاس طلاق کے کیسز زیادہ ہیں، سب سے زیادہ کیسز طلاق کے زیادہ آتے ہیں. اور مطلب ہم بیٹھے تو دو تین کیسز زیادہ آتے ہیں. ایک کیسز یہ گھریلو جھگڑوں کا، یہ روحانی علاج والوں سے پوچھے گا تو وہ بھی شاید آپ کو یہ بتائیں گے. دوسرا کیس اولاد کی نافرمانی کا، اور تیسرا کیس ہمارے پاس آتا ہے روزگار کے حوالے سے کہ یار تنگی ہے اور روزگار نہیں. یہ تین میجر کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں میٹر. اور ظاہر سب میں ہم یہی عرض کریں گے کہ تم پر خشکی اور تری میں جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہم پر مصیبت کی صورت میں آتی ہے. تو استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے استغفار کریں، ایک دوسرے سے معافی مانگیں. کسی کی دل آزاری آپ کے رزق کو برباد کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کی عبادت کی لذت چھین سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کی روحانیت کو برباد کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کی طرف دھکیل سکتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے عزتوں کی جو حفاظت کا اہتمام فرمایا اس کو شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں. اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام قبول جو کرتا ہے نا، اسلام اس کو تین طرح کا لازمی تحفظ دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اور اس کی عزت کا تحفظ. سبحان اللہ. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت اور اس کے مال کے اندر دس اندازی کرے. کہ اسے بدترین سود کہا گیا ہے، حدیث پاک میں آیا مسلمان کی عزت میں دس اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے. چاہے مزاح کے نام پر جو آپ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، سنجیدگی کے نام پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، غیبت کے حرام ہونے کی جو بنیاد بنائی گئی نا، غیبت کے حرام ہونے کی جو بنیاد بیان کی جاتی ہے، یہ ایذا مسلم ہے، مسلمان کو ایذا ہوتی ہے. لہذا میری تمام تر مدنی چینل کے ناظرین سے، حاضرین سے، سارے عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، برائے کرم برائے کرم برائے کرم مسلمان کی دل آزاری اس کو ذلیل اور رسوا کرنے سے بچیے. اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. دوسری بات گھر کے اندر میں عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، میری مدنی التجا ہے سب سے، کسی تیسرے کو اس کا اظہار مت کیجیے جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کر دے. آپ برداشت کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بس صبر بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے نا، آپ صبر کا انویسٹمنٹ کریں اور اجر کا بیلنس بڑھائیں. واہ. اب سمپل سی بات ہے، آپ مجھے کہہ کر اپنے صبر کا انویسٹمنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں کیا کر لوں گا، یہ کیا کر لیں گے، وہ کیا کر لیں گے، دوسرا کیا، تیسرا کیا کر لے گا. آپ کوئی ریئر کیس ایسے ہوتے، بسا اوقات بندہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، دعا کر دے گا. اور دو بعض صورتیں جہاں ایسی ہیں جہاں اظہار کر سکتے ہیں اور صبر ضائع بھی نہیں ہوتا صبر کا ثواب، تو وہ اس کے استثنائی صورتیں موجود ہیں جس کو آپ مدنی مذاکرے میں، اگر آپ پابندی سے مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا. میری بس تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، کیونکہ یہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا یہ سارے میرے موضوعات میں کچھ بولوں گا، بلکہ میں یہ سوچ کے آیا تھا تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا کہ آپ کا یہ سلسلے جو ہے نا وہ پھر لمبا ہو جائے گا، ویسے ہی آپ کے وہ مراحل بہت ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ مقابلے کا سارا ذہن لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ بھی بیان سننے کے لیے نہیں اسپیشلی، ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ نہیں، مجھے امید ہے کہ بہت خوشی داخل ہوئی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں ماشاءاللہ. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں بھی اپنی نیکیاں اور ثواب کھڑا کرنے کی کوشش کروں، مجھے اللہ اخلاص نصیب فرمائے. اور میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے موقع پر عموماً چونکہ فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، لہٰذا میں تمام تر گھروں میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول معافی دے نہ منا لیں، سب ایک دوسرے سے مانگ اللہ کرے معافی دے. تو یار میں کہتا ہوں معافی دے نہیں منانا چاہیے، معافی اور منانا چاہیے. ہر گھنٹے میں آدمی معافی مانگے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں معافی مانگنا اتنا خوبصورت عمل ہے. جس دن عادت پڑ گئی نا آپ کی، اس روز جس طرح کھانا کھائے بغیر آپ جی نہیں سکتے نا، اب معافی مانگے بغیر چل نہیں سکیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں معافی مانگنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات آدمی بیدار ہو جاتا ہے سامنے والا، اب یار بس بھی کر کتنا معافیا مانگتا رہے گا. یہ اچھا بعضوں کو میں جان مطلب معافی مانگنا آتی نہیں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اور بعضوں کا تو معافی ایسے مانگتے ہیں کہ اس معافی پر دوبارہ معافی مانگنی پڑتی ہے. معاف کر دینا یار، بول دیا نا اب کر دو بس مہربانی، کتنی بار مانگوں. تو یہ سب مطلب ہماری تربیت نہیں ہے، بچپن سے ہی گویا تربیت نہیں ہے. جب بچپن سے بچہ اسکول سے مدرسے سے گھر آیا، کسی نے اس کو مارا تھا یا ڈانٹا تھا یا دھکا مارا تھا، اسے شکایت کی تو شاید آپ نے یہ کہا تھا کہ تو نے بھی نہیں دے دیے، تو نے دھکا نہیں دے دیا، مار کھا کے آ گیا، مار کھا کر آ گیا بزدل کہیں کا. بولا کہیں کا نہیں ہوں، یہی کا ہوں. وہ کہیں کا کہیں گا، یہی کا ہے. تو یوں مطلب کہ تربیت کی بات ہے. اگر ہم اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت عاجزی والی انکساری والی معافی والی کریں گے, اب یہ دارے گھر میں یہ معافی کا مانگنے کا سلسلہ چلے گا نا, میں آپ کو یقین دل واقعی دل آزاریاں اور پتا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے مطلب کہ کیا بول دیا گیا یار. بچوں کے دل دکھا دیتے ہیں, بچوں کے دل دکھا دیتے ہیں. یعنی میں تھوڑی سی پرانی بات کر رہا ہوں حاجی عبدالحبیب, میرے ذہن میں نقش ہے وہ کافی پرانی بات ہے تھوڑی سی. جب حامد ہے نا, حامد چھوٹا تھا تو کچھ اسلامی بھائی مدنی مشورہ کر رہے تھے میرے ساتھ, ایسے آپس میں بات ہو رہی تنظیمی بات تھی. اب وہ بچہ تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ بھی ہے, بچہ تھا بیٹھا ہوا تھا. اب میری تو ہمت نہ ہو کہ میں اس کو بولوں اٹھ کے جاؤ باہر, مجھے اندازہ ہے کہ میں امیر سنت کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ بچوں کا دل کیسا سنبھالتے ہیں. یہ میرے ساتھ اس ٹائم پہ بیٹھے تھے نا, انہوں نے جس انداز سے کہا نا اس کو باہر نکالا تو میرے کو تو جھٹکا لگا ہی لگا, اور میں تو ان کے ساتھ مشورے میں مصروف ہو گیا. بعد میں مجھے حامد نے خود بتایا کہ میں باہر نکل کے اتنی دیر رویا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی مجھے پتا اس کا انداز ہی صحیح نہیں تھا, میں تو میرا بیٹا نا, مجھے صدمات مجھے لگے گا تو صحیح کہ یار یہ باہر نکالنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. باہر نکالنے کے بہت سارے طریقے ہوتے, اگر بچوں سے باہر نکالنے کی کوئی ترکیب ہو نا, بہت سارے طریقے ہوتے. مثال کے طور پر ارے حامد را باہر آنا بیٹا, کام ہے آپ سے, باہر لے گئے. اب جب دل بچانا ہے نا, آپ کو دل بچانا ہے, کسی کی عزت نفس کا وہ خیال رکھنا ہے, تو ایک آدھ منٹ ہلو بھی تو صحیح نا یار. صاحب لوگوں کی طرح اے ذرا باہر نکلنا, ہم کو تھوڑی بات کرنی, کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی. یہ تو میرے پریکٹیکل میری آنکھوں بچے کی بات کر رہے ہیں, یا تو بڑوں کو کھڑا کر لیا جاتا ہے. بس نہیں, امیر سنت فرماتے ہیں میری تو زبان ہی نہیں چلتی. بعضوں کو امیر سنت نے دیکھا ہے یا ذرا باہر نکلے, ہمیں تو فرماتے پتا یہ مجھے کہہ چکے یار پتا نہیں یہ کیسے بول دیتے ہو آپ لوگ, میں تو کبھی بھی نہ بول سکوں. اور یہ بہت بڑا حیا کا اور ایک کردار کا بہت اعلیٰ قسم کی کردار کی یہ بات ہے کہ لوگ نہیں اٹھتے نا, اور یہ ہر ایک کے پاس لوگ نہیں اٹھ کے جاتے, ان کو مزہ آ رہا ہوتا. بعض لوگوں کے پاس اٹھ کے جانے کا جی جاتا ہے اور بعض لوگوں کے پاس بیٹھے رہنے کا جی جاتا ہے, اور اس جس کے پاس بیٹھے رہنے کا جی چاہے گا نا وہ اتنا باحیا ہوگا کہ آپ کے پاس اٹھنے کا بھی جی نہیں جائے گا, اس کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے. تو وہاں اتنا بیٹھنا نہیں چاہیے آدمی کو, اس کی وقت کی قدر کرنی چاہیے. تو اب اتنا اگر اٹھانا تھا جیسے میں نے کہا تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر لے جاتا, بیٹا وہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کیا, آپ کے ابو سے میں بہت ضروری بات کرنی ہے, پرسنل بات ہے, اگر آپ میں آپ کے سامنے کروں گا تو کسی کا عیب ظاہر ہو جائے گا یا غیبت ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. تربیت بھی ہو, اصلاح بھی ہو, اور اس کو لگے کہ یار یہ اسلامی بھائی کتنا سافٹ ہے یار, رسپیکٹ دے کر گیا ہے نا. اور وہ آپ یوں نہیں چلے جانا, اندر آنا اور پھر ابو سے ذرا بات کرنا, ابو میں جا رہا ہوں مجھے جانا ہے, یوں کر کے جانا یار, تھوڑا آپ کے ابو کو بھی ایسا نہیں لگا. یہ دو منٹ کی ایکسرسائز تھی, اس کی دل آزاری سے بچ جاتے آپ. کیا بات, دو منٹ کی ایکسرسائز تھی یہ. ایک میں نے آپ کو وہ پریکٹیکل ایگزامپل دیے جو میں جانتا ہوں, پریکٹیکل ایگزامپل دیے. یعنی یہ چیزیں مجھے یاد ہیں, ایسے اور بھی واقعات زندگی میں دیکھنے کو ملے ہیں. تو ہم احتیاط کرنی چاہیے اور واقعی ڈرتے رہنا چاہیے. اس لیے میں نرس کیا, اب یہ واقعہ ہوا, اس اسلامی بھائی کو تو وہ پتا بھی نہیں, ابھی بھی نہیں ہو سکتا پتا ہو. اب وہ مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہو اور ان کو کوئی ایسا واقعہ یاد آ گیا ہو, اور وہ بھی نہیں مشکل ہے جنہوں نے ان کو کھڑا کیا, ایسے پتہ نہیں کتنے کو کھڑا کیا. نہیں مشکل ہے, مشکل ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. قیامت کے روز پتا چلے گا, اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو مطلب میری بھی دل آزاری ہوئی تھی, اللہ آپ کو معاف فرمائے. اور الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کئی چیزوں میں آپ معاف کر دیا کرو, مگر اس پر میرا گمان ہے اس پر معافی مانگنا لازم تھا. بعض صورتوں میں معافی مانگنی واجب ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے, جس کے تقاضے وہ شاید اب تک پورے. اچھا, وہ اس وقت ہو سکتا ہے غالباً, اگر میں بھول نہیں کر رہا, اس وقت شاید حامد نابالغ ہوں گے. اب یہ آپ اتنی باریک باریک باتیں کر رہے ہیں, یہاں تو گالیاں دی جاتی ہیں, دل توڑے جاتے ہیں, ڈانٹا جاتا ہے, آپ تو کھڑا کرنے پہ بول رہے ہیں معافی مانگے, تو پھر ہوگا کیا, کیسے زندگی گزرے گی؟ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. جب آئی گئے نا, یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے نا, اگر ان کو کامیاب ہونا ہے نا تو انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, احتیاط کے ساتھ سننا پڑے گا, احتیاط کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. ان کی یہ غلطی ان کو پیچھے کر سکتی ہے. صحیح ہے, آپ کے یہاں تو موقع ملے گا تب ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. ہم بھی امتحان گاہ میں ہیں، یہ بھی تیاری کر کر آئے، ہمیں بھی اپنے اسباق کی، اپنے زندگی کی نصاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تیاری کر کے بیٹھیں اور دل آزاریوں سے بچیں. یہی اٹھتے اٹھتے عرض کروں گا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ میں ہم سب جتنے بھی میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے ناظرین ہیں، عاشقان رسول ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، چاہے آپ ماں باپ ہیں یا اولاد ہیں، اب جو بھی ہیں، میری مدنی التجا ہے، ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا آپ سب سے کرتا ہوں، خدا را دل آزاریوں سے بچیے، دل آزاریوں سے بچیے، میٹھا بول بولیے، مسکرانے کی عادت رکھیے، اگر برا لگا ہے تو پی جائیے، برا لگا ہے پی جائیے، نکال کر اپنا مزاج اور دوسرے کے مزاج کو خراب مت کیجیے. ہاں بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں ایک استثنائی صورت اور ایک اجازتوں کی صورت ہوتی ہے، مگر میری یہ مدنی التجا ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ جو باتیں مجھ سے غلط ہو گئی ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے. میں البتہ آج موقع ہے، میں سوچ کر نہیں آیا تھا، لیکن جتنے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین ہیں، آج تک جس طرح بھی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہو، میں نے آپ کا دل دکھایا ہو، دل آزاریاں کی ہوں، خواہ وہ میرے گھر میں ہو، میرے خاندان میں ہو، میرے اسلامی بھائی ہوں، میرے ذمہ دار اسلامی بھائی ہوں، جو بھی ہوں، مجھے میرے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہو یا کوئی تقاضا ہو تو برائے کرم، دنیا میں ہی اس کی خلاصی کرنے کی مدنی التجا ہے کہ قیامت کے روز اپنے ہی اعمال کا حساب دینا یہ آزمائش ہے، دوسروں کے حساب دینے بیٹھیں گے کب. تو میری ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا ہے، امیر سنت کا واسطہ ان کی اداؤں کو ادا کرنے کا ذہن بنتا ہے، تو معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، بس معاف کر دیجئے گا، اور ایک دوسرے سے بھی معافی مانگتے رہیے گا. آمین. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور اپنے بچوں کے اگر دل آزاری کر دیے نا، گھر میں بچوں کی جو نابالغ ہیں، دعا کرتے رہے اللہ ان کو بالغ ہونے تک تو زندہ رکھ، تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں. نابالغ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ نابالغ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا. اللہ. اب ان کے بالغ ہونے کی انتظار کرو کہ یہ بالغ ہو جائیں، اب ان سے فوراً ان سے معافی مانگ لو کہ بیٹا معاف کر دینا، جو آپ کی اس عمر میں میں نے آپ کی حق تلفی یہ دل آزاریاں کی ہیں. بہت بچوں کے معاملے میں بھی ہر حوالے سے سوچ سمجھ کر جیے. اللہ عمل کا جذبہ نصیب کرے. آمین. بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے لیے کال آئی ہوئی ہے، بہت وقت لے کال رسیو. وہ آپ نے پہلے ہی صبر کا بیان تو شروع میں کر دیا تھا نا. نیو نا چلے تھے کال لینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتا رہا ہوں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحمید اتاری عرض کر رہا ہوں یہاں سے. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن سیون کی کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ تبارک. کیا آج نگران شورا نے کرم فرما کے تو چار چاند لگا دیے ماشاء اللہ. ایسے جیسے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن سیون میں کرم فرماتے ہیں شہزاد گران یا حاجی حضرت عاری نے کرم فرمایا تھا ایک بار، ویسے آج تو کیا بات ہے. الحمدللہ سیزن ون سے لے کے الحمدللہ آج تک جو ہے کم بیش چار سال سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں مدنی چینل الحمدللہ. تو آج یہ صاحب نگرانی شدہ اپنے مدنی پھولوں سے بھی سہزاد فرما رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ایسے کئی ایسے اسلامی ہوں گے جن کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم نے ذہنی آزمائش کا جو کوئی سلسلہ چھوڑا نہیں ہے، یا چند ایک اکا دکا چھوٹ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. ایسا ہی ایک نیت بھرا اور ایسا عزم بھرا اور کیا ہوا پیغام اگر بھیج دیں کہ الحمدللہ کسی ماہ بھی میرا مدنی قافلہ نہیں چھوٹتا، سبحان اللہ، اور روزانہ فکر مدینہ نہیں چھوٹتی تو اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہماری دعوت اسلامی کے دو اہم مدنی کام ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعامات. مدنی مذاکرہ بھی نہ مدنی مذاکرہ نہ چھوڑیں، کچھ بھی نہ چھوڑیں، سب لیں. یہ کمانے کا ٹائم ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کما سکیں گے. اللہ عمل کے جذبہ نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک انعام آپ سے ہم دلوائیں گے. نگرانی شورا نے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بڑی پیاری کنیت کا تذکرہ کیا. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے جس میں اس لقب کا تذکرہ ہے، وہ شعر کو سنائیں گے اسلامی بھائی، اور پھر ان شاء اللہ نگرانی شورا سے کیا تحفہ دلوائیں گے. بھائی سبحان اللہ، احیاء العلوم امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بڑی پیاری تصنیف. جی جناب جلدی سے جلدی پوچھ لیجئے، مائک دیجئے ان کو. جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. طرف سے سنائیں گے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. مائک کے ساتھ سنت ادا نہیں ہوگی ہاتھ ملانے کی. ماشاءاللہ. آپ نے سلام بھی نہیں کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ملنے آئے نا اس کو سلام, وہ سلام کے لیے سنت موقع ہے. وہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. ملاقات ماشاءاللہ. یہ جلد پانچ پڑھنے کی نیت سب تک 26 دنوں میں پوری پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ. اللہ برکت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ایک کال جلدی سے دے دیں پھر نگرانی شورا نے جانا ہے. جی وہ آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے کال لگ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سین اتاری ہے. میں مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. آج ذہنی آزمائش میں ہیرو میں ہیرا نگران شورا کی آمد مرحبا. آج کا زلزلہ کا مدینہ مدینہ ہو گیا. آج نگران شورا نے آ کر ہماری اور دیگر ناظرین کی دل کی خواہش پوری کر دی. عبد الحبیب بھائی انہیں اپنے سلسلے میں دعوت دینے کا بہت شکریہ. اللہ زویل آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. صداقت. ماشاءاللہ. یہ ہمارے سمجھی کے پرمننٹ کالر ہیں. مبارک پورے شادی سے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اس مدنی منے کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شروع کی مدنی منی بھی ہمارے ساتھ آئی ہوں. نعرے ہو جائیں. کیا پیارے نعرے لگاتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہم غیبت کے خلاف جنگ لگائیں تو موڈ ہوگا تو لگائے گی. ہاں یہ بھی ہے. غیبت کے خلاف جنگ زور سے. مدنی منوں کو جو ہے نا وہ ہمارے آگے پیچھے ہونے میں دیر نہیں لگتی. لیکن کبھی ایسے کبھی ایسے. ہاں نہیں فرمائش کرو نا تو فوراً وہ یوں منہ ایسا ہوگا اپنے دیکھتے رہ جائیں گے. موڈ ہوگا تو پھر بند کرنا مشکل ہو جائے گا. اصل میں یہ ہوتا ہے اس ایک اتنا شیرخوار بچہ ہو نا بالکل شیرخوار بچہ اس کو دیکھتے ہیں. اس کو بولا نا بیٹا فوٹو کھینچ رہے ہیں مووی بنا رہے ہیں. اس کو پڑھی کچھ نہیں ہے. وہ روتا ہے تو کیمرہ دیکھ کر رونا بند نہیں کرے گا. وہ مسکرا رہا ہے تو رونے والا منہ نہیں بنائے گا. اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ مخلص کی مثال اس شیرخوار بچے جیسی ہونی چاہیے. کہ اس کو تعریف کرو تو اس کی تعریف اس پر اثر نہیں کرتی. برائی کرو تو برائی سے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا. ہمارا معاملہ بڑا عجیب. یہ بھی ایک مدنی پھولے کے جیسے کہ سفر بڑھ جائے گا. سنایا نہیں نا پھر بنا دیا نا آپ نے آتے ہی. جیسے سنایا نہیں نا تو پھر بعد میں نا بچے کو ڈانٹ پہ دیں سنا نہیں سکتے تھے. پھر ایسا بھی کچھ ماحول بنتا ہے. نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. ماحول کیوں بنے گا ایسا گھر میں. اصل میں گھر میں بھی مدنی ذہن ہوگا نا تو نہیں بنے گا. بلکہ یہ جتنی عمر ہے نا اس کی اس کو خود ہی بعد میں جا کے پچھتاوا ہوا. کر دیتی تو بول دیتی تو تھوڑی یوں ہو جاتا. کیونکہ یہ وہ شیرخوار بچہ نہیں ہے جس کو تعریف کی اور مذمت کی سمجھ نہ آتی ہو. یہ وہ عمر نہیں ہے. میرا خیال ہے اس عمر کے مدنی منع اور مدنی منیوں کو تعریف اور مذمت یہ اثر کرتی ہے. کہ اب تعریف کرو تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مذمت کرو تو منہ چڑھا لیتے ہیں. وہ شیرخوار بچہ جو ہے نا جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ ان کو نہ سمجھ پڑے کہ تعریف اور مذمت کیا ہے تو وہ نہ سمجھ پڑے. تو یوں ایسا تھا ان کو نہ ان کو بعد میں تھوڑا سا یہ کیا کر لیتی تو چلے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مدری چل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی ہمارے منچ پر تشریف لائے. بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. بہت سارے ناظرین امید ہے دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ. اللہ کرے کہ ہم اس طرح معافی مانگنے والے دلوں کو جیتنے والے کام کرنے لگ جائیں اور دلوں کو توڑنے سے بچنے والے بن جائیں. بہرحال چلتے ہیں پھر مقابلے کی طرف. دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ایک بار پھر تاکہ کانشیس ہو جائیں. ذرا ہمارا فوکس دوبارہ ذہنی آزمائش کی طرف اور پھر چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی فیصل آباد مدنی کے 16 نمبر ہیں اور اسلام آباد مدنی کے بھی 16 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے درست کیجئے. جناب درست کیجئے سیگمنٹ میں آپ کو چار رنگ دکھائے جائیں گے. اپنی پسند کا رنگ پسند کیجئے اور اس کے پیچھے جو لفظ ہے اس کو آپ نے جوڑنا ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی. جی کون سا رنگ پسند کریں گے؟ جی سبز پہلا ہی رنگ سبز پسند کیا ہے، بتائیے سبز رنگ کے پیچھے کیا موجود ہے، ایسا کیا ہے جس کو ہمیں درست کرنا ہے؟ جی جناب درست کیجئے، مدد کا آپشن بھی باقی ہے، اشارہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو اگر بڑی اسکرین پر دکھا دیں تو زیادہ اچھا رہے گا. جی چاہیں تو اشارہ لیں، چاہیں تو مدد لیں، اشارہ دے دیں. بہت ہی خوبصورت عظیم ہستی ہیں. جلدی کریں. اللہ کوئی ہے جو یہاں پہنچے؟ جس کا شعر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا، احمد رضا خان، امام عشق و محبت، اعلی حضرت، یہ ان کا نام ہے. اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی، 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو ہوئی. سنہ پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے، آپ کا نام مبارک محمد ہے، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے. اعلی حضرت نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی. 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے. کیا بات ہے امام اہل سنت کی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری. کیا بات ہے، تذکرہ امام اہل سنت بھی ہو گیا. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جی بتائیے، کلرز دکھائیے. غوثیہ رنگ، بتائیے بلو رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بھی کچھ مشکل ہے جناب. اسلامی بھائی نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے، مگر دیکھنا ہے کہ آپ مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں، ایک مددگار پیدا بھی ہو گئے ہیں، اور آپ چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں. جی اشارہ لیں گے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت رسالے کا نام ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالے کا نام ہے. جی مدد اگر آپ لے لیتے، بتائیے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مدد کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، کیا یہ پہنچے ہیں؟ جی جی ضیاء الدین مدنی. ضیاء الدین مدنی یہ نہیں ہے. بتائیے جناب یہ کون سا رسالہ ہے؟ اور یہ فیضان جمعہ رسالے کا نام ہے. ذرا مشکل سوال آج آ گئے ہیں جناب. فیضان جمعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے، اور یہ رسالہ اس میں آپ پڑھ سکیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے، روزے جمعہ کے فضائل و اعمال، اور جمعے کے امامے کے فضائل، اور نماز جمعہ ادا نہ کرنے کے نقصان. بڑا شاندار رسالہ، اسے حاصل کیجئے اور برکتیں لوٹیے. ابھی تک تو غلطی نہیں کی تھی، اب غلطی بھی کی تو ایک ساتھ ہی کی، لگتا ہے آگے تک ساتھ جانا چاہتے ہیں. سردار آباد والے اب کلر پسند کریں گے. اللہ سفید. سفید بتائیے، سفید رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ Hmm. جناب کہا گیا ہے یہ خود پسندی، ذرا بتائیے کہ یہ صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے؟ جی جناب خود پسندی جواب درست ہے. اب خود پسندی ہے کیا؟ یہ ایک باطنی بیماری ہے. اپنے کمال مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الہانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ سب بھول جانا کہ یہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے. حکم کیا ہے اس کا؟ عجب یعنی خود پسندی ناجائز ممنوع اور گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آئیے چلتے ہیں اگلے آخری کلر کی طرف اور بتائیے اسلام آباد والوں سے ہمارا کیا سوال ہے. جی بتائیے جناب. آپ کا کہنا ہے خوف خدا، بتائیے کیا یہ درست ہے؟ سبحان اللہ، خوف خدا اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی پکڑ کی طرف سے کیے جانے والے عذابوں اور اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو خوف خدا نصیب فرمائے. جواب ان کا بھی درست ہے اور اب باری ہے آپ سے بھی کچھ درست کروایا جائے. جناب غور سے دیکھنا ہے اسکرین کو، دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یا حاضرین کو کیا درست کرنا. یاد رہے اگر 41 سیکنڈ میں آپ لوگ نہ پہنچ سکے تو یہ سوال ڈائیورٹ ہو جائے گا ہمارے حاضرین کے لیے. غور سے دیکھیے یہ کیا ہے. 41 سیکنڈ ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، جواب غلط دینے پر مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہوگا. کوئی بھی نہیں پہنچ رہا جناب، کیا اشارہ دیں آپ کو؟ یہاں نہیں ہے. اچھا چلیں اشارہ یہ ہے کہ اس میں پہنچ گئے بھائی، ایک اسلام بھائی آصف بھائی پہنچ گئے ہیں. چلو آصف کو رہنے دو یار، آصف تو پہنچ ہی جاتے ہیں، وہ پیچھے والے کو بلاؤ تاکہ یہ ان کو بھی کچھ انعام ملے، ورنہ مدنی قافلے پہ جانا پڑے گا بھائی. آئیے آگے، مائک بھجوائیے ذرا ان تک، کافی دور ہیں وہ. کتاب کون سی تحفے میں دیں گے؟ کتاب فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو کتاب ملے وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا رہے کہ کتنے دن میں پڑھنی. دیکھیں نگران شورا نے بھی نیتیں کروائی نا. چلیں جناب مائک آگے بھجوائیں. آج ہمارے اسٹوڈیو فل ہے اور کافی اسلام پہ کھڑے ہوئے بھی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت دنیا، آپ نے کہا محبت دنیا، یہ مدری بڈے شاید کچھ اور سمجھے، کیا سمجھے بتائیں بھائی. جی مائک دیں. جی مدنی انعامات، مدنی انعامات، مدنی منع ہے نا، کوئی بات نہیں چلے گا. ویسے یہ محبت دنیا جواب درست ہے. دنیا کی وہ محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہو، قابل مذمت اور بری ہے. دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے. جواب درست ہو گیا ہے، تحفہ بھی مل گیا ہے اور خجور بھی مل گئی ہے. کیا بات ہے مدینے کی جناب. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. درست کیجئے سیگمنٹ کے بعد. ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ اٹھارہ اٹھارہ نمبر، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جناب. اب چلیں گے اس کے بعد والے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. آئیے شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. دو دو سوال دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے ہوں گے اور دو دو نمبر ہوں گے، توجہ سے جواب دیجئے گا. پہلا سوال سردار آباد فیصل آباد، اصحاب ایلا کون تھے؟ مشورہ کیجئے. یہ حضرت سجدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے افراد تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے میں رہتے تھے، جو بہت خوشحال اور فراخ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اقبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نابی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے. بتائیے اصحاب ایلا کا کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن ان پر مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا اور مچھلیاں دوسرے دنوں میں زیادہ آتی تھی، بے شمار آتی تھی، اور ہفتے والے دن زیادہ آتی تھی اور دوسرے دن نہیں آتی تھی. اس طرح ان سے امتحان لیا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایلا کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ ان کا امتحان تھا. جواب یہ بھی درست ہے. شیطان نے اصحاب ایلا کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کیا ہیلا بتایا. شیطان نے ان کو اس طرح گمراہ کیا کہ اسے انہوں کو کہا کہ سمندر میں سے نالیاں نکال کر خشکیوں میں حوض بنا دیے جائیں، اور جب ہفتے کے دن کثرت سے مچھلیاں ان حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور ہفتے کے دن شکار نہ کیا جائے بلکہ اگلے دن کسی اور دن آ کے اس مچھلیوں کو اس حوض میں سے نکال لیا جائے. تو اصحاب ایلا کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی ان کو، لیکن وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے. جب مچھلیاں ہفتے کے دن ہی مقید کی گئی حوض میں تو یہ ہفتے کے دن ہی شکار پایا، اسے اور دن جی شیطان نے بڑا عجیب و غریب ہیلا سمجھایا کہ چلو ٹھیک ہے ہفتے کو شکار منع ہے، ایسا کرو کچھ نالیاں بناؤ، ایک حوض بنا لو اور سمندر سے ان نالیوں میں مچھلیاں حوض میں آ جائیں، نالیاں بند کر دو اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو باہر نہ نکالو بلکہ کسی اور دن نکال لینا. وہ سمجھے بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا اچھا ہیلا ہے، اور اس ہیلے بہانوں میں یہ نہ سوچا کہ دراصل یہ شکار ہفتے ہی کا ہو گیا. اور پھر آگے کیا ہوا یہ آپ سنیں گے. یہ جناب شیطان نے ان کو مشورہ دیا تھا، اور یہ بہت سارے شیطان کے ایسے مشورے آج بھی لوگ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس کا نام یہ نہیں ہے، سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو کچھ اور ہے، اور یہ جناب اس نام سے مختلف ہیلے بہانوں سے حرام کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے. جواب درست دے دیا ہے. اصحاب ایلا نے جو یہ نافرمانی کی انہیں اس کی کیا سزا ملی؟ ان کو بندر بنا کے مست کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے بندر بنا دیا. 12,000 کے قریبی افراد تھے، یہ سب کے سب بندر بن گئے. کونو قردتن خاسئین، قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. قرآن پڑھے تو پتا چلے کہ کیسے کیسے واقعات ہیں اور پچھلی قوموں پر کیسے عذاب نازل ہوا. ایک نافرمانی کرتے ان کے چہرے بدل دیے جاتے. ہم آج صبح و شام نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنا نصیب فرمائے. جواب انہوں نے بھی درست دیا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے درست جوابات کے بعد چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے مقابلہ اب کیسے آگے بڑھ رہا ہے. جی قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد 22 نمبر ہیں، اب تک بالکل برابر جا رہے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے تحریر کیجئے، اور اس سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں کچھ فرق آتا یا نہیں آتا. ہمارے منچ پر تحریر کیجئے سیگمنٹ کی تیاری ہوگی، اور ہمارے پاس کچھ تاثرات ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے. آپ کے تاثرات بھی ہم کوشش کرتے ہیں سلسلے میں شامل کریں. آئیے عابد باپو سے آپ کے تاثرات سنتے ہیں. جی گجراوالا پنجاب پاکستان سے ہمارے بھائی وقاص منیر قادری کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ذہنی ازمائی سیزن 7 بہت پیارا، بہت اچھا، بہت دلکش، بہت نورانی، بہت وجدانی، بہت روحانی، بہت علمی اور بہت نعتیہ ہے. یہ تو شاعر لگتے ہیں کوئی. پتہ نہیں. اللہ عزوجل ذہنی ازمائش اور مدنی چینل کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے ایک اسلام بھائی کہتے ہیں علی بھائی کہ ذہنی ازمائش سیزن 7 بہت اچھا ہے، میں سلسلے کی برکت سے نمازوں کا پابند بن چکا. ماشاءاللہ. اللہ قریب ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے. بہت شکریہ آپ کے بہت اچھے اچھے میسج کا. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیے. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی اس کے لیے مارکرز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی پرچی آپ نکالیں گے، پھر دوسری آپ نکالیں گے. جی 41 سیکنڈ ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ اس پرچی میں کیا ہے جو انہوں نے بڑا جلدی لکھنا ہے. جی قرآنی صورتوں کے نام لکھنے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے اب. سورہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نام لکھتے جائیں. بڑی تیزی کے ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، 26 سیکنڈ باقی ہیں. رائٹنگ ایسی رکھیے گا کہ مجھ جیسا شخص بھی پڑھ لے آسانی سے. جناب 6 سیکنڈ باقی ہیں، 2 سیکنڈ اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب. سورہ قاف، کیا بات ہے، صرف قاف لکھ دیا، کیا بات ہے جی. آپ ادھر آ جائیں گے. اب یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، سود، کیا بات ہے. نون، ہود، لوح، نوح، کیسے ڈھونڈ کے لائیں دیکھیں. ایک ایک لفظ والی سورت، نور 7، فاتحہ 8، بقرہ 9، اخلاص 10، سورہ مزمل 11، مدثر 12، سورہ ملک 13، سورہ فلق 14، سورہ ناس 15، تبت یدا، سورہ تبت کہتے ہیں اس کو 16، لہب، سورہ لہب کہتے ہیں. ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے، ہاں یہ غلطی ہے. کافرون 16، سورہ کوثر دوبارہ بنی ہے یہ نہیں ہے، 17، سورہ عصر 18، سورتیں امیزنگ جناب، سبحان اب اللہ، تک کی اللہ. تعداد میں اب دیکھتے ہیں یہاں کتنی ہیں. سورہ بقرہ 1، یہ کیا ہے، آل عمران 2، احزاب 3، اخلاص 4، کوثر 5، سورہ کافرون 6، سورہ نساء 7، سورہ 3 ہے یہ 8، والضحا 9، الم نشرح 10، سورہ فیل 11، سورہ قریش 12، اور یہ آدیات 13، اور سبا 14. جناب 14 سورتیں ہیں اور وہاں کتنی تھی، 18. جناب اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، سبحان اللہ. چلیں آپ ڈسٹرڈ لیجئے اور اس کو صاف کیجئے، اور کوئی اسلامی بھائی اپنی طرف سے بھیجنا چاہیں، یہ تو مدنی کمپیوٹر لکھائی والا آج آ گیا ہے. 18 سورتیں لکھ دی انہوں نے 41 سیکنڈ میں، ماشاء اللہ بہت اچھا عدد تھا. صفائی اس کی بھی کیجئے. اور آئیے بیٹا جی، ڈسٹر انہیں بھی دے دیجئے. چلیں اور پرچی بھی انہوں نے نکال لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرچی میں انہوں نے کیا لکھنا ہے. اچھا اب چونکہ یہ نام بزرگوں کے ہیں یا جس کے بھی میں بتا رہا ہوں، حضرت بھی پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد اگر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا علیہ السلام ہے تو وہ بھی پورا لکھیں گے ہر نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ نے لکھنے ہیں صحابیات کے نام. رضی اللہ عنہا ساتھ لکھنا ہے، چھبیس سیکنڈ ہیں. ہر لفظ کے ساتھ حضرت بھی اور رضی اللہ تعالی عنہا بھی. مدنی چل کے ناظرین بھی آپ جب یہ نام لکھا کریں تو یہ پورا لکھا کریں. کچھ لوگ را لکھ دیتے ہیں، را اور دود لکھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. 13 سیکنڈ ہیں. اتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں کہ بورڈ ہی نہ گرا دیں ہمارا. چلیں جناب 1 سیکنڈ اور وقت ختم ہو گیا ہے، رک جائیے. اب شروع کریں گے یہاں سے، سردار آباد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 3، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 4، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 5، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا رضی اللہ تعالی عنہ جب مرد صحابی کا تذکرہ ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب خواتین یعنی صحابیات کی بات ہوگی تو رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 1، اب یہاں جائیں میرے طرف آ جائیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نہیں لکھ سکے، ان کے 6 ہیں. اور یہاں کتنے ہیں، یہاں بھی 6 ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی یہ بھی ام کلثوم میں رکیہ یہاں رکیہ رپیٹ ہے. اللہ سردار آباد والوں کا رکیہ رپیٹ ہے اس لیے ان کے پانچ ہو گئے ہیں اور یہ دو نمبر بھی اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. کیا بات ہے جناب. چلیں جناب بہت شکریہ آپ سب کا. مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش پہلے ذہن تک محدود تھا اب لکھائی تک بھی آ گیا ہے. آگے پتہ نہیں کہاں کہاں لے جائیں گے. چلیں جناب دکھائیے اسکور بورڈ ہمارا. اسکور بورڈ میں اب پلٹا ضرور ہوا ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ اور چاروں نمبر لے لیے ہیں اسلام آباد والوں نے. اب فیصل آباد والوں کو ذرا زور زیادہ لگانا ہوگا. اب وقت آیا ہے کچھ پڑاؤ لینے کا, جنید بھائی سے کچھ کلام سننے کا, فکر مدینہ کرنے کا اور سوال ناظرین کا لینے کا. آئیے تشریف رکھیں یہاں پر. جنید بھائی سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں, ہمیں نعت شریف پیاری پیاری سے سنائیں اور ذہنی آزمائش کا کلام بھی سنائیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. مرحبا مرحبا. جی جنید بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی لم یات نظیروک فی نظر لم یات نظیروک فی نظر مثلی تو نشد پیدا جانا لم یات نظیروک فی نظر شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو گئے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سر. امام اہل سنت کے یوں تو سارے ہی کلام بڑے نرالے ہیں مگر یہ شاہکار کلام ہے. اس کلام کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے چار زبانوں میں لکھا. لم یاتی نذیرک فی نظرین, پہلا مصرع عربی میں, دوسرا مصرع فارسی میں, تیسرا مصرع ہندی میں اور چوتھا مصرع اردو میں. اب اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ چار مختلف زبانوں میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا ربط ہونا, اس کی کنٹینیوٹی ہونا, اس کے اندر وہ وزن پیدا ہونا اور خوبصورتی باقی رہنا, یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. یعنی شاید بہت سارے ناظرین بچپن سے یہ کلام سن رہے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے ایک ہی زبان ہے, ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مصرع ختم ہوتے ہی زبان تبدیل ہو گئی ہے. مگر جب زبان تبدیل ہوئی ہے لیکن پہلے مصرعے میں یعنی سمجھے کہ اس موتی کو اس سے پرویا گیا ہے, جو بات چل رہی ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی چلی جاتی ہے, ایک خوبصورت رواں دواں رحمت کا دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. سبحان اللہ. البحر ولا ما بالموج سوا من بیت سو طوفا ہو شربا من بیت سو طوفا ہو شربا مجدھار تھا اردو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انفیا پشو سمجھیے کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر، چار زبانیں ہیں اور بات کتنی پیاری ہے، انا فی آتش یوں وہ سخا کا اتم. اعلی حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا جو موٹی عقل سے ہم سمجھے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پیاس میں ہوں، میں پیاسا ہوں، اور آپ کی سخاوت جو ہے نا اس کا دریا بہت وسیع ہے. اب فرمایا اے گیسو پاک، اب طلب کس سے کیا جا رہا ہے؟ آقا جو آپ کے گیسو مبارک ہے نا وہ گویا ابر کرم کی مانند ہے، رحمت کے بادل ہیں، اور رحمت کے بادل برستے کیسے، رم جھم برستے رہتے ہیں، کئیوں کو سیراب کرتے ہیں، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اب آپ غور کیجئے کیا خوبصورتی کے ساتھ ایسا لگتا ہے موتی پیروئے ہیں. لوگ شاعر جو ہے نا الفاظ کی تلاش کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے امام اہل سنت کے پاس الفاظ حاضری دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اشعار میں شامل کر لیجئے. اب دوبارہ یہ شعر سنیے اور امام اہل سنت کے اس کلام پر جھومتے چلے جائیے. انفیا پشو سخا کتم تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جا روح فدا ناظرین. جلدی جلدی اپنا مدنی انعامات کا رسالہ نکال دیجئے. مدنی انعامات پر فکر مدینہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات کے رسالے لے لیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی منع اپنے رسالے لے لیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی. اور آئیے اب انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمیں فکر مدینہ کروائیں گے. جی مائک دے دیجئے ان کو. یا جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے فکر مدینہ کیجئے۔ مدنی انعام نمبر ایک، کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ دو، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی۔ مدنی انعام نمبر تین، سورہ ملک آیت الکرسی تسبیح فاطمہ پڑھی۔ چار، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجرے کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا۔ سات، آپ جی کہہ کر گفتگو کی۔ آٹھ، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا۔ نو، سلام کا جواب، چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی۔ گیارہ، مٹی کے برتن استعمال کیے۔ بارہ، فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے۔ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھایا۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیبہ چار صفحات کا مطالعہ کیا۔ فکر مدینہ کی۔ سولہ، صلاۃ توبہ ادا کی۔ سترہ، سنت بک سراہنے رکھا۔ اٹھارہ، سنت قبلیہ اور نوافل عبادیہ ادا کی۔ انیس، تہجد، اشراق و چاشت اور روابین ادا کی۔ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے نفل ادا کیے۔ کنز الایمان شریف سے تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی۔ بائیس، دو گھنٹے کم از کم دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی۔ دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کیے۔ جن کے ماتحت ہیں ان کی اطاعت کی۔ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے۔ تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا۔ ستائیس، پردے میں پردہ کیا، قبلہ کی سب بیٹھے۔ اٹھائیس، غصے کا علاج کیا۔ انتیس، فضول سوالات سے بچے۔ تیس، شرعی پردہ کیا۔ اکتیس، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے سے بچے۔ بتیس، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا۔ تہمت تو نہیں لگائی، دوسروں کی بات کاٹنے سے بچے۔ سودائے مدینہ لگائی۔ 36 آنکھوں کا کفلے مدینہ لگایا۔ 37 گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے۔ 38 جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے۔ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، نظر نیچی رکھی۔ 41 قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے۔ مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی۔ 43 یکساں تعلقات قائم رکھے۔ نماز اور دعا میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 45 عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بولنے سے بچے۔ اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی۔ بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کی نشریات دیکھی۔ مذاق، مسکری، طنز اور دل آزاری کہکہ لگانے سے بچے۔ 49 ضروری گفتگو بھی کم سے کم لفظوں پہ نمٹائی۔ مدنی حلیہ اپنایا۔ سبحان اللہ، کفلے مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجئے۔ 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو کرنا ہوتی ہے اس میں۔ اشارے سے گفتگو 12 بار کی۔ نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 بار کی۔ کفلے مدینہ عینک کا استعمال کم و بیش 12 منٹ۔ رسالہ بند کر کے کھول لیجئے۔ ان مدنی انعامات پہ غور کرنے کی عادت بنائیے جن پر آج عمل نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ عزوجل غور و فکر کی برکت سے ایک دن آئے گا کہ ان مدنی نام کے بھی ہم عامل ہو جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، فکر مدینہ ہو چکی ہے۔ اب یہ نیت کیجئے کہ فکر مدینہ روزانہ جاری رہے گی۔ آئیے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جنید بھائی سے انشاءاللہ ذہنی آزمائی سیزن 7 کا جو کلام انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی سنیں گے۔ جی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارمان رضا تاری، میں سردار عباس فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، ذہنی نمائش ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم آپ کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، مگر اس کے لیے کچھ اقدام بھی اٹھائیے۔ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس کر لیجئے، ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ بھی اللہ نے چاہا تو مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں گے۔ یوں کرتے ہیں کہ پہلے جنید بھائی سرچ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کلام سنائیں، اور اس کے بعد سوال ہے مدنی چل کے ناظرین کا، ان سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light، دیکھ لو پھیلی گئے علم کی روشنی ہر لوکا سے پھیلو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی گئے علم کی روشنی ہر لوکا سے پھیلو جام عشق نبی العلم نور ذکر مصطفیٰ فکر رضا عطا خوشبو مدینے کی العلم النور العلم النور العلم النور العلم النور The knowledge is light The knowledge is light ہمارے سلسلے کی خوبصورتی میں اس کلام کا بھی بڑا عمل دخل ہے اور بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. اللہ ہمارے جنید بھائی کے علم و عمل میں ان کی آواز میں ان کے سوز اور رقت میں اور برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے, اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا. اللہ سوال ہے ناظرین کا. دائیں طرف میرے فیصلہ آباد والے ہیں, دیکھیں آج کس ناظر نے ان سے کیا سوال کر لیا ہے. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کیا خنزیر کے نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ جی خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. پہلے تو بتائیں ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ مائک دے بھائی. وضو مذکر ہے مؤنث ہے؟ چلے بھائی نہیں ٹوٹتا وضو. اچھا وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ غلط ہے. وضو نہیں ٹوٹتا, ٹوٹتی نہیں ہے, نہیں ٹوٹتا. جواب درست ہے. چلے جناب باری ہے اسلام آباد والوں کی, اب ان سے کیا سوال کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے. جی بتائیے. کسی کا شک ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں تو اس کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ بھائی اس کی صورت میں کیا کرے گا؟ اس کا وضو ہے کہ اگر شک ہو کہ میرا وضو ہے یا نہیں تو اس صورت میں وضو ہوتا ہے. اگر شک آنے کی صورت میں احتیاط کے طور پر اگر وضو کرے گا تو یہ اتباع شیطان ہوگی, احتیاط نہیں ہوگی. کیونکہ صرف شک سے پہلے وضو تھا اور اب شک, یہ شک اسی صورت میں ہوگا نا کہ پہلے با وضو تھا, با وضو ہے اور اب شک ہے کہ وضو ہے کہ نہیں تو اس صورت میں وضو ہوتا ہے. کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہاں اب یہ بات ہے کہ کسی نے وضو کیا ہی نہیں اور اس کو شک ہو گیا ہے کہ نہیں تو اس نے تو کرنا ہی پڑے گا. ہاں البتہ با وضو تھا اور اب شک ہے کہ وضو ہے کہ نہیں, تو بہرحال ہے کچھ ٹپیکل معاملات. تو وضو نماز کے احکام کتاب کا دیدار کیجئے, اس میں بہت خوبصورت باب ہے وضو کے حوالے سے, وضو کا طریقہ. وہ پورا باب پڑھیے تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات آپ کو ملتی چلی جائیں گی. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہم سے سوالات کر سکتے ہیں, ہم سے نہیں ان اسلامی بھائیوں سے سوال کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں سوال کر سکتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوالات جب ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان سے وہ سوال شامل کر لیں گے. نماز کے احکام مختلف زبانوں میں الحمدللہ یہ موجود ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے, مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. آئیے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اب کہاں تک پہنچ گیا ہے. جی جی 24 نمبر ڈبل 12 نمبر ہیں ہمارے فیصلہ آباد والوں کے اور 28 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. 4 نمبر سے یہ آگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے سیگمنٹس باقی ہیں ان سیگمنٹ میں 2 سیگمنٹ باقی ہیں, مقابلہ کیسے اور کس طرح آگے بڑھتا ہے. جی اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی دونوں طرف سے اسلامے, پہلے آپ کی طرف سے اسلامے دے دیں ہمیں, کون اشارے کریں گے, آ جائیں. باری ہے اسلام آباد والوں کی, بھوجنا ہے پہنچانا ہے اپنے ساتھیوں کو اشارے کے ذریعے. جی ان کو دیجیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی مدنی چینل, ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے مدنی چینل جواب درست ہے, بڑا ہی آسان اشارہ آ گیا جناب. دوسرا اشارہ بھجوائیے اور آپ کی طرف سے کون آئیں گے اسلامی بھائی. چلیں مدنی منی لے کر آئی ہیں آپ کے لیے اشارہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن, حافظ قرآن, حافظ قرآن جواب درست دے دیا ہے. ان دونوں میں سے کون حافظ قرآن ہے؟ دونوں ہیں. اچھا یہ والے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جناب آپ جو ہیں وہی بتا دیں. چلیں جناب آ جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. چار شہزادے, بادشاہ, چار بادشاہ, چار بادشاہ جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب آئیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب اللہ, تصور مدینہ جواب درست دے دیا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ کچھ مشکل ہوگا مگر کیا پیارے انداز میں تصور کروایا. آئیے جناب آپ کس تصور میں کھو گئے ہیں. آئیے وقت شروع ہوتا ہے اب. بیمار مدینہ, مریض مدینہ, مدینے کی یاد میں تڑپنے والا, تڑپنے مریض مدینہ, تڑپنے والا بڑھ گئے مدینہ. اللہ اللہ وقت گزر گیا. کیا کہہ رہے تھے یہ, ہائے ہائے غم مدینہ اتنے سارے پہنچ گئے. آ جائیے بھائی. غم مدینہ پہ شیر ہی سنا دو یار. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نظر عورت کے سوا کچھ کبھی بولو. ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ جواب درست ہے. اللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے اشارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. جناب دکھائیے اسکور بورڈ. جی آخری سیگمنٹ سے پہلے جو اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے, 28 نمبر ہے فیصلہ آباد والوں کے اور 34 نمبر ہے اسلام آباد مدنی والوں کے. ایک اسلام بھائی یہاں آئیں گے اور ایک ادھر جائیں گے. 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے اور اگر یہ فرق پورا کرنا ہے تو اب یہ آخری راؤنڈ ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے. تیار ہو جائیں, شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی ہر اسلامی بھائی سے 5-5 سوال پوچھے جائیں گے اور آپ نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, درست نہیں کہنا. ٹھیک ہے, صحیح یا غلط. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. جلدی کیجئے. صحیح. ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب کا وقت شام کہلاتا ہے. صحیح. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ضیاء کوٹ سیال کوٹ کو نہیں کہا جاتا. غلط. سیدنا عثمان غنی کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کہا جاتا ہے. صحیح. ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے. جلدی کیجیے. صحیح. بیچ میں کوئی بھی جواب نہیں دیں گے. یہ پانچ انہوں نے جواب دیے ہیں. ذرا زور سے جواب دیجئے گا. اگر ہماری مجلس تک آپ کا جواب نہیں پہنچا تو بھی آپ کا سوال نہیں مانا جائے گا. بتائیے جناب پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. باری اسلام آباد والوں کی ہے. امامہ شریف کے نیچے سر بند رکھنا پیارے آقا کی سنت ہے. صحیح. غوث پاک کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا تھا. صحیح. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا فاروق اعظم کا لقب ہے. غلط. وضو میں پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے. غلط. المدینۃ العلمیا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ نہیں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط مگر پانچوں کہہ دیے ہیں. صحیح جواب پانچوں درست ہے. بیوٹیفل ماشاء اللہ. باری مرکز الاولیہ سردار آباد والوں کی. جی سردار آباد والوں کی باری ہے. اور حضرت فاروق اعظم کے والد کا نام خطاب ہے. صحیح کہیں گے. ٹھیک ہے. تیمم میں تین فرض نہیں ہیں. کھٹبل اور مچھر کا خون پاک ہے. غلط. جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے. صحیح. جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے. درست. آپ نے صحیح کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح کہے ہیں کتنے غلط کہے ہیں. پانچ میں سے چار صحیح کہے ہیں. تیسری میں انہوں نے تیسرے میں غلطی کر دی. کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے اور یہ بات صحیح ہے. جی باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا. صحیح. عید الفطر پہلی شوال کو ہوتی ہے. صحیح. نگران شورا کا نام حضرت مولانا حاجی عمران اتاری ہے. صحیح. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے. صحیح. اصطلاح دعوت اسلامی میں باب المدینہ کراچی کو نہیں کہتے. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. جناب بتائیے. پانچ میں سے پہلے سوال میں غلطی کر چکے اور باقی چار صحیح دیے ہیں. باری اب ہے سردار آباد والوں کی. جی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام عبد الرحمن ہے. غلط. نماز کی چھ شرائط نہیں ہیں. غلط. کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے. صحیح. روزانہ ایک مرتبہ کھانا سنت ہے. صحیح. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. صحیح. جی جناب آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. جی پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. باری ہمارے سردار آباد والوں کی ہے. فجر کی اذان میں 17 کلمات نہیں ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. سیدنا غوث پاک کا نام مبارک عبد القادر نہیں ہے. غلط. امیر اہل سنت کا تخلص عطار ہے. صحیح. غلط. اچھا غلط. امام اہل سنت کا مزار پرانوار بریلی شریف میں ہے. صحیح. فیضان سنت امیر اہل سنت کی تصنیف نہیں ہے. غلط. جی امیر اہل سنت کا تخلص ہی عطار ہے. یہاں آپ نے غلطی کی ہے. اور فجر کی اذان میں 17 کلمات نہیں ہیں یہ غلط تھا. یہ دو غلطیاں ہو گئیں. اب جناب لیکن پھر بھی مقابلہ ایک جی چار نمبر سے اسلام آباد والے جیت چکے ہیں. دونوں طرف کے اسلام آباد سے گزارش ہے قریب تشریف لائیے. اور مدنی چینل کے ناظرین کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف سیگمنٹس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے. اسلام آباد اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اور ہمارے سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ایک مشکل مرحلے میں چلے گئے ہیں. اب تین ٹیمیں ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان تین میں سے ہمیں ایک ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہوگا. دیکھتے ہیں یہاں تو اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. مدنی چینل والوں کی رائے میں ناظرین کی رائے میں کون آگے تھا؟ جی سردار آباد کو 69% ووٹ ملے تھے. 69% لوگ چاہتے تھے یا سمجھتے تھے کہ فیصل آباد سردار آباد والے آگے بڑھیں گے. کی کر دے ہو تسی. اور جناب یہ جو ہے وہ 31% سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد والے. توقعات پوری نہ ہوئی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب جناب فائنل سکور بورڈ دیکھ لیجئے کہ آج کا مقابلہ پہلے تو بالکل برابر برابر چلتا رہا اور پھر آخر میں چار نمبر کے فرض سے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. پہلی پرچی 1200 روپے کے مدنی چیک کے لیے 4344 4344. سبحان اللہ. آئیے جناب 1200 کا مدنی چیک آپ کا ہوا. دوسرا تحفہ 4349 تبرک حرم، سبحان اللہ، آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ 4344. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ کا 1200 کا مدری چیک ہوا، کتنے بجے دے دیں پرچی؟ تبرک حرم، سبحان اللہ. جی اب کسی بھی مکتبۃ المدینہ، یعنی اس مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں، اور یہ ہے 4207 4207. ماشاء اللہ، مکتبۃ المدینہ پہ جائیے اور برکت لوٹ لیجئے جو لے رہا. چلیں جناب، جی بالکل پڑھیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ خوش. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light.